Ruta 66. Hola família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66, primera setmana de l'estiu 2016. Benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. I avui, entre els nostres convidats, Ozzy Osbourne, Pretenders, Bill Flagg, Kit Whitley, Kylie Free, Rick Trevino i el més nou dels Vega. Comencem! Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Per encetar l'espai d'avui, ens anem a Anglaterra amb els Vega i el nou disc. I aquest és el single de presentació, White Flag. Why did you stop? Who We Are és el nom del quart àlbum a la discografia de la banda de Stratford, anomenada Vega. Cinc nois que van debutar el 2009 amb un estil de rock melòdic destinat a gent adulta. Anem per un altre track d'aquest nou disc, Nothing Is Forever. Nick Gorman a la veu, James Martin als teclats, Tony Martin al baix, Dan Chartrey a la bateria i Marcus Thurston a la guitarra. Aquests són els 5 membres d'aquesta banda del Regne Unit, els Vega. I la tercera que he triat del nou treball porta per títol Every Little Monster. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. És moment de viatjar al passat per escoltar un dels pioners del rock and roll. Parlem de Bill Flagg, el primer artista americà a qui se li va etiquetar com a rockabilly. Només van registrar 6 cançons. Avui escoltarem el seu debut de l'any 1956, és a dir, ara fa 60 anys. Aquest és Bill Flagg i el seu Go Cat Go. Well, I took my baby by the hand. She's the sweetest gal in all the land. I love my baby, yes indeed. But my baby don't love me. I say, come on, honey, let's go downtown. I wanna show you all around. I say, come on, baby, let's rock and roll. And then she hollers, go cat, go. Well, go cat, go. Go cat, go. Go cat, go. Go cat, go. That's what she say, let's go cat, go. Baby say she's got the blues. I'm lacing up my dancing shoes. I love my baby, yes indeed. But my baby don't love me. I say, come on, honey, let's go downtown. I wanna show you all around. I say, come on, baby, let's rock and roll. And then she hollers, go cat, go. Well, go cat, go. Go cat, go. Go cat, go. Go cat, go. That's what she say, let's go cat, go. Well, her hair's red, her eyes are blue. She's the cutest thing, I'm telling you. I love my baby, yes indeed. But my baby don't love me. I say, come on, honey, let's go downtown. I wanna show you all around. I say, come on, baby, let's rock and roll. And then she hollers, go cat, go. Go cat, go. Go cat, go. Go cat, go. Go cat, go. That's what she say, let's go cat, go. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. L'any 2005, Ozzy Osbourne, la mítica veu dels Black Sabbath, va editar un disc de versions, 14 cançons concretament. Una d'elles és aquesta, Go Now, original del cantant de Soul, Bessie Barks, que va ser enregistrada originalment l'any 1964. Go now, go now, go now, go now. Undercover és el títol genèric de l'àlbum de versions d'Ozzy Osbourne. Va començar a enregistrar-lo l'any 2003 i dos anys més tard va sortir a la venda. Aquesta és la peculiar interpretació que fa ell d'una cançó de l'any 65 dels Beatles, In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these with lovers and friends, I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all, but of all I love you more. Ozzy Osbourne va versionar 13 cançons que li van influenciar al llarg de la seva joventut. Cançons dels The Animals, Buffalo Springfield, Cream Crimson, Beatles, Cream i també dels Rolling Stones. Precisament, anem a punxar Sympathy for the Devil. I've been around for a long, long time. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Tot seguit en directe la banda angloamericana The Pretenders, liderada per Chrissy Hynde. Els Pretenders han enregistrat 9 àlbums des de la seva fundació l'any 78 i encara continuen actius. L'any 2010 van gravar un concert en directe a Londres, on evidentment van interpretar els seus hits, com aquest, Keith. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Volem recordar el desaparegut Keith Whitley, un dels grans neotradicionalistes que va revifar la country music als anys 80. Ell va debutar l'any 84, però el gran èxit li va arribar al 88 amb el disc Don't Close Your Eyes. Precisament aquest track li dona títol. I know you loved me a long time ago, and even now in my arms still want him, I know. But darling, this time let your memories die. When you hold me tonight, don't close your eyes. Don't close your eyes, let it be me. Don't pretend it's him in some fantasy. Darling, just once let yesterday go. Find more love than you've ever known. Just hold me tight when you love me tonight. Don't close your eyes. Maybe I've been a fool, holding on all this time, lying here in your arms, knowing he's in your mind. But I keep hoping someday you'll see the light. Let it be me tonight. Don't close your eyes. Don't close your eyes. Let it be me. Don't pretend it's him in some fantasy. Darling, just once let yesterday go, and you'll find more love than you've ever known. Just hold me tight when you love me tonight, and don't close your eyes. Don't close your eyes. Let it some fantasy. Darling, just once let yesterday go, and you'll find more love than you've ever known. Just hold me tight when you love me tonight, and don't close your eyes. Just hold me tight when you love me tonight, and don't close your eyes. Keith Whitley, un dels artistes més representatius de la country music dels 80 i 90. Tot i que va morir el 1989 amb només 33 anys, molts artistes de l'actualitat estan influenciats per ell. Aquesta és potser la cançó més popular de Keith Whitley i que de ben segur que coneixes en altres versions. When You Say Nothing At All. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never. What I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your head says you'll catch me if say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Oh, Mr. Webster could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know. Says you'll catch me if ever I fall. Yeah, you say it best when you say nothing at all. A smile. Un EP i dos àlbums va editar Keith Whitley quan estava viu. Després han sortit tres àlbums pòstums de material que tenia enregistrat i un munt de recopilatoris. Avui hem rescatat tres cançons del disc Don't Close Your Eyes, el més exitós. I aquest, el tercer número 1 que inclou aquest treball. I'm No Stranger to the Rain. Stranger to the rain, I'm a friend of thunder. Friend, is it any wonder lightning strikes me? I've fought with the devil, got down on his level, but I never gave in, so he gave up on me. I'm no stranger to the rain. I can spot bad weather, and I'm good at finding shelter in a downpour. I've been sacrificed by brothers, crucified by lovers, but through it all I've withstood the pain. I'm no stranger to the rain, but when I get that foggy feeling, what am I feeling now? If I don't keep my head, I may drown. But it's hard to keep believing I'll even come out even while the rain beats a hole in the ground. And tonight it's really coming down. I'm no stranger to the rain, but there'll always be tomorrow, and I'll beg, steal, or borrow a little sunshine. And I'll put this cloud behind me, that's how the man designed me, to ride the wind and dance over a king. I'm no stranger to Thank you. this cloud behind me. That's how the man designed me. Ride the wind and dance in the hurricane. I'm no stranger to the rain. Oh, I'm no stranger to the rain. Ruta 66. Música d'arrel americana. I ara tota una cowgirl, Kylie Free, de l'estat de Louisiana. També l'anomenen Rodeo Queen, perquè abans de cantar, ja de molt petita, participava amb el seu cavall a les competicions d'obstacles. L'any passat va debutar discogràficament, amb 19 anys. Aquesta cantautora ara ens presenta un single titulat Me and These Boots. Ella és Kylie Free. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí el nostre viatge setmanal per la Ruta 66. Ens acomiadem amb Rick Treviño i el seu tercer disc de l'any 96. Learning As You Go el va enregistrar en anglès i, curiosament, també el va versionar en espanyol de Texas. D'aquest àlbum, la més destacada porta per títol Se Escapan Mis Razones. Amb Rick Treviño i el seu country Tex-Mex marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Siempre tú y un pretexto, nadie pudo a mí llegar. Ignoré sentimientos, busqué mi libertad. Llegaste tú y mi corazón me dijo basta ya. Y hoy no tengo ya razón de escapar. Se escapan mis razones. Pierdo mis temores, siento que contigo hoy aprendí a vivir. A tu lado he encontrado mi única verdad. No tengo ya razón de escapar. Fue tu voz, tu mirada, manera de querer. Ves la puerta, está abierta, quieto aquí me ves. Y lo que buscaba en los brazos de este amor. Y no